Merhaba, Açık Radyo 94.9 Manıntınız isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Polonya'dan bir grup var bugünkü programda. Chachi Worba. Chachi Worba'nın 3. albümü Shatrika geçtiğimiz yılın sonlarında yayınlandı. Yeni bir albüm diyebiliriz. İlk iki albümleri de 2010'da ve 2011'de yayınlandı. Bunlar Shera Mova, yani True Speech ve 2011'deki de Taino Biaf Sacred Marriage isimli albümler. Polonya'da önemli bir Balkan müziği toplulukları var. Chachi Worba'da bunların önemlilerinden bir tanesi. Kroke gibi, Dikanda gibi oldukça başarılı gruplar Chachi Worba'da bunların arasında yerini almış. Bugün programda bu son albümü değil, yani o da olacak. Fakat 3 albümden de seçtiklerimizi dinleyeceksiniz. Ve ilk albüm True Speech'ten bir Bulgar Çingene şarkısı Şüne Kaya ile başladık. Bu albümden iki şarkı daha dinliyoruz. Önce hem Arnavutluk'ta hem de Bulgaristan'da söylenen Besene Rovena, arkasından Balkanların hemen her yerinde söylenen bir ezgi, enstrümantal Bulgareska. Thank you. Açık Radyo 94.9'da Polonyalı grup Czeciworba'yı dinliyoruz. İlk albümleri Tourist Speech 2010'da yayınlanmıştı. Ondan 3 parça dinledik. Şimdi 3 parçada ikinci albümleri 2011'de yayınlanan Tajno Biaf isimli albümden dinliyoruz. Önce tanınmış bir Çingene şarkısı, hem Bulgaristan'da hem Arnavutluk'ta versiyonları olan Çirikli. Arkasından iki tane Bulgar halk şarkısını yorumlayacak Czeciworba, Sevdana le Lubele ve arkasından Pristana Sirada. Da pristana na jedno momče dalečno, tri denja petja vrvjali, na četvrti ja stignali. Tri denja petja vrvjali, na četvrti ja stignali. Kači se rada radoljo na visoki čerdaci, da vidi rada majka si, majka si ošte mašta si. Açık Radyo 94.9'da Polonyalı grup Chachi Worba'yı dinlemeye devam ediyoruz. İlk iki albümlerini dinledik. Sıra geldi son albümleri. Geçtiğimiz yılın sonlarında yayınlanmıştı. Bu albüm Shatrika ismini taşıyor. Chachi Worba bir quintet. Elemanları şöyle. Vokal, keman ve kabak kemanede Maria Natanson. Akordiyonda Rafael Gondarski, buzuki, mandolin ve gitarda Piotr Machina, kontrbasta Robert Burzozowski ve perküsyonda Sebastian Shevesta Chachivorba'yı oluşturan üyeler. Shachik albümüne iki parçayla başlıyoruz. İlki geleneksel bir Rus çingene şarkısı. Ancak sözler Yunanca, Yasami Mu. Arkasından Romanya'dan bir halk şarkısı, Neika Tot Gandint Latine. Moskva, let's try. Çeçivorba'dan bir Rus çingene şarkısı, Yunanca sözlerle dinledik. Arkasından Romanya'dan bir halk şarkısı geldi. İki şarkı daha dinliyoruz. Çeçivorba'nın geçtiğimiz yılın sonlarında yayınlanan 3. albümü Şatrika'dan. İlki bir Bulgar şarkısı, Prestepo Zamardo. Arkasından Makedonya'dan bir çingene şarkısı. Bu şarkı da efsanevi isim Stevo Teodosievski'ye ait. Teodosievski, Esma Recepova'nın eşiydi. Aynı zamanda 90'lı yıllarda kaybettik bu efsanevi Makedon sanatçıyı. Ve Çeçivorba bu Bulgar şarkısının arkasından Teodosievski'den aldıkları bu Makedon şarkısını seslendirecek Mehancı'ya. Bugünkü programda Polonya'dan bir grup Chachi Worba'yı dinledik. Üç albümden de örnekler yer aldı programımızda. Son albümleri Şatrika'dan bir parçayla programı bitiriyoruz. Bu parçada Sırbistan'dan söz ve müzik Emine Ramadanović'e ait Bolime Moja Praznina, bugünkü programın son parçası. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Sad hope.